دا صحیح ده چې زمیدار محنت کوي نو داغه دا یقین وی او گمان وی چې ماته به د دې فایده ملاویږي. کارخانه دار کارخانه لګوي نو امید وی چې فایده به ملاویږي. کدا امید سړی نه وي نو دنیا کارونه بچاړو کول نه. دا خبره صحیح ده او اسلام د دې قائل دی چې د دنیا کارونه کوي او دنیا له ترقی ورکوي او دا امید ساتي خدا حلال حرام تمیز کوي او ایمان بالآخرت او ایمان بالیوم الآخر نه مراد دا نه دی. د قرآن اصطلاح ده او د دې اصطلاح معنا دا ده چې پست مرګ به مړی ژوندی کیږي نو اله به سړی نیک ګرځي. یوازې مشرق او مغرب ته په مخ کولو نیک نه ګرځي او په فرشتو باندې چې تا ته ما د دې تشریح کړی وه چې دا نورانی مخلوق دی او معصومین دی او د ګناه نه پاک دی او تعداد او عدد مونږ ته معلوم نه دی. متعین عدد بنی یقین ضروری نه دی. بس دا قسم مجمل یقین بکای چې الله هر څومره فرشتي چې دی دا د الله مخلوق دی او مختلفو کارونو باندې الله پاک مقرر کړی او دا الله په ټولو کتابونو باندې چې دا هغې تشریح تا ته د سوره بقره په آغاز کې شوی و. بما انزل الیک وما انزل من قبلک په تشریح کې او په ټولو پیغمبرانو دا پینزو عقائد بیان کرو او پینزو ایمانیات بیان کرو او پینزو اجزاء دا مومن بهی بیان کرو او امددی ذکر دے پا حدیث جبریل کے خواغی کی دا ایمان بالتقدیر ذکر امد او باز نور و احادیث کے مراغل نو دی کہ صرف پا تقدیر بنے دے ایمان ذکر نشتا لیکن اغا پا ایمان باللہ کی شامل دے اللہ بنے ایمان پا تقدیر بنے ایمان ہم دے دا ایمان براوڑی کہ اللہ پا علم کی ہر سا موجود دی اور دنیا کی دا خیر او شر خواہ او بد کی دا سکی گی دادا اللہ پہ علم کی پہ ازل کی موجود ہوا اسم موجود دیا ہمیشہ بہ موجود دی داغی مطابق دا کارون کی گی. وآت المال ورپسی اس اعمال شروع گئی مال ورکئی سرد محبت دا مالنا رشتہ دارانو یتیمانانو مسکینانو مسافرو او سوال گندو تا او دا غلامانو پا آزاد اولو کے داشپگ مصارفی بطور مثال ذکر کرل کنی نور خو مصارف نورم دی خود نیکے پکار کے خرچ گئی خدا شپک بطور مثال ذکر کرن چلا دیر اہم ترین مصارف تھی او دا حقوق العباد سرا تعلق لری دا بندگان حقوق ادا کی علا حبه ضمیر مال تراجے دے سرا دا محبت دا مالنا یعنی پدی وجہ نور کئی چاغ مال خوخ نہ دے اور آگے نہ تنگ راغل دے خراب شے دے نہ بل لیور کی اوزان تخلاص کی نہ ہر مال چاہگا دد محبوب مال دے دد و تا حاجت ام دے او مال خوخ ام دے خود خالص دا اللہ دا رضا دا پارا او دا آخرت دا گٹے دا پارا او دا نور و بندگانو دا خیر خواہے او دا ہم دردے دا پارا خپل محبوب مال خرچ کئی دا سڑے مومن دے یعنی مومن دے پہ ایمان کامل سرا آئیڈیل مومن معیاری مومن امداد لکپ بلزے کی وئی کہ لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون نو اغز ہے کہ محبوب مال مراد دے نو دلتا ہم محبوب مال مراد دے ضمیر مال تراجے بازو دا معنی کرے دا کہ ورکئی مال و محبت دا اللہ پاک کی دا اللہ سر محبت دے او چی دا چا دا اللہ سر محبتی نو دا حق اطاعت کئی نو دے ام دا اللہ پا اطاعت کی دا مال ور کئی خدا مانا دیزے کی راجح ندا ظاہر ہے دا اللہ محبت خو ضروری دے خو دلتا بحث دے دے ندے دا اللہ محبت خو لازم دے دا اللہ سر محبت نہیں نو تو نیکی ورے کئی و نیکی خوبا ذکر کئی چی دا اللہ سر دمینا خو دلتا محبوب مال مراد دے ضمیر دے مال تراجے دے ذکر چی بل آیت ور بری قرینا دا لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبو ذوی القربا خاوندانو دا قرابت ذوی دا اصحاب پا مانا دے اور قربا صیغہ دا مصدر دے دا قرابت پا مانا وزن فعلا بنی ہم مصدر راضی اپا وزن دا فعالتن بنی ہم راضی اپا نور اوزان بنی ہم راضی مصادر خو سماعی شیز نو دا وزن فعلا دے خو معنی دا مصدر دا نو ذوی القرابت اصحاب القرابت او قرابت قرب او قرابت کلا قرب مکانی وی او کلا قرب زمانی وی او کلا قرب نسبی وی نو دلتا قرب مکانی او قرب زمانی مراد ندے چه اغا چالا ورکای چه تا تا پا دا اغا کور تا تا نجدی وی یا پا مجلس کستا خواک تو تا نجدی دا اغا سر احسانم ضروری دے اغی تا صاحب بالجمع وی خود دلی آیت کی اغا مراد ندے او پا زمانہ کی قربتم مراد ندے چه تا سر پا زمانہ کی نجدی وی دیزے کی دا معنی نجوری گی دلتا قرابت نسبی مراد چی پا نسب کی تا تکم قریبی او اسی خود تمام انسانان دا یوبل نسبیان دی ذکر چی طول دا آدم او دا حوا اولاد دے او نکہ خود تمام انسانان و یو دے خوچی دچا نسب تا تا قریبی قطع قبیلی شاخون اللہ جوڑ کری دی نسمر چ زیاد نزدیوی دمر حق زیاد دے ندا مور و پلار فزوی القربا کی داخل شو ذکر چ دا دا طول و نزیاد قرابت خسری تا دا مور او دا پلار دے دارنگی ور پسی دا رونو دے قرآن کریم یو جامع رہو پرا نورت دا عقل نکار آخرا چکم داد تا تا زیاد قریبی اگا زیاد مستحق دے احسان دے اچھر ٹول اسرا کولشی ندا خستا بہادری دا ذوی القربا رشتہ دارا ولیتاما او یتیمانانو سرا یتاما جمع دے یتیم دے او پا عربے کی دے یتیم یو مانا دام رازی کہ دیر بیش قیمت اشے او ناشنا اشے دیتم یتیم ہوئی وہ دلتا حقا مراد نہ دے دلتا مشہورا مانا مراد دا چپلار مڑی او دیلا بالغ نہیں نو دا قید نه دی خی چې هغه یتیم چې ستا رشتہ دار دی. والیتاما ذوی القربا وسره نشته. او دام یاد لرا والیتاما من المسلمین لفظم نشته. ستا رشتہ دار دی او که په نسب کې ستانه لری دی، ستا گاونډی دی او که چېرته په بل ځای کې اوسیږي ستا گاونډی تو مو سره نشته. مسلمان دی او که غیر مسلم دی، د مسلمان نه پاتې شوی یتیم دی او که د کافر نه پاتې شوی یتیم دی. مطلق یتیم چې وي چې د هغه پلار مړی او څوک داسې کفیل نه وي، نو هغه سره به احسان کوي. او احسان به څنګه کوي؟ نو په دې پوهېدل ګران نه دي، تاله الله عقل ورکړی چې سړی اوږی وي او ډوډۍ ورکی، بربند وي او جامع انتظام وکړي، بیماری او د علاج انتظام وکړي، یو ظالم پہ ظلم کئی او زیادہ کئی او تی داغی نا دا اخلاصو لے کوششو کی، نا دا قسمو نا تا معلوم ہوا. قرآن کریم خو جامع خبر ہے کل، جامع خبر. رسول اللہ فرمائی اوتی تو جوامع الکلم، ما تا کلمات جامع راکری شوی دی، لنڈا خبر ای او مفہوم دیر عامی. نو احسان کوئے دا مال ورکئی یتیمانانو دا داغی ضروریات پورا کئی، ستاخبل بھی ہو کہ لری بھی، مسلمان ہی ہو کہ کافر. اخو نابالغ دے او نابالغ خو مکلف ندی، خو دا کافر اولاد دے او پاتی شوے دے، لاری کافر او مرشو ما شمان پاتی شو، نو احسان بدا غصرم کئی. او مسکینان، مساکین جمع دا مسکین دا، او دین مراد محتاج دے. نو کستا رشتہ داران نئی او یتیمان ام نئی، خب بالغانی او محتاجی، نو مال اغی لور کوا دا اغی ضروریات پورا کوا. او مسافر، نہ مسافر ذکر تو مسکین نہ زان لا ذکر کو کہ کلا مسافر مسکین نہیں او یتیم ہم نہیں، وہ وطن کی داغ جائیداد ہی اور داغ مال ہی، داسی غریب و فقیر نہیں. خو پس سفر کے پدا سے حالت کے راگیر شوے دے کہ دسر جیب کی سوم نشتا اگت رکی شوی دی یا خلاصی شوی دی، او وطن نہ راغختے نشی، نو دا سڑے ہم دیر پریشان آئی چی چا بانی پا سفر کی دا سے حالت پیخشی وی، نو آغا تا پتا لگی چی آغا دیر امداد مستحق، آغا مسافر لا ڈوڑے ورکی، آغی لا سفر خرچہ ورکی، آغی لا کرایہ ورکی، دا آغا ضرورت پورا کی، نو کل دا مسکین دا یتیم نزیاد ثواب پاگی کی. دیکھو چی مسکین او یتیم خوبی خواہ کور کی خوبا ناستی ہے، دیکھو بے کور شوئے دے پا سفر کی روان شوئے، اور دا سفر پا حالت کی دے پریشان شوئے دے. نو اللہ دے دی ذکر زان لہو کو مسافر، اور دیکھم قید نشتا چی مسلمان بھی او کا کافر، اور رشتہ دار بھی او کا اجنبی بھی، خپل بھی او کا پردے بھی، دا قید نہ دیکھے. مسافر اور ذوی القربا کی ہم قید نہ لے، کل رشتہ داری اور مومن نہیں، خدا دے چی اگئی پریشان حالی، نہ دا مذہب اور دا دین خستا اغسر اختلاف پہ غیر دے، آغا خستا اور آغا روغا نشی کے دے. اب کل میدان جنگ را گئے نو کستا پلار کافر بھی اور مخل را گئے نو ان بجہاد کئی، اگر جدا مسمون دے خود دلتا خود امداد خبر ہے. وآت المال والسائلین، او سوال گند ہوتا بعض وئی چ سائلین نا دلتا مطلق حاجت مند مراد دی او سائل فقیر تم وئی کچھ ما سمر تدبر پر دی آیت کے اکل دلتا کی دا حاجت مند مانا نہ جڑے گی ذکر چی دا حاجت مند ذکر خمخ کے والمساکین کے ذکر شوے دے پہ یو آیت تے نہ پہ یو آیت کی تمہارا تکرار نہ راضی نہ دا اغا کسان دی چ سوال کئی مسکینان ہم دی خو سوال کئی او غمخ کی مساکین دی خو سوال نہ کئی نو زیاد مستحق دا امداد خو اغا مساکین دی چ سوال نہ کئی خدا سوال کہ ان کے ہم مستحق تھے دلم ورک بات شدہ چ سوال پہ کم وقت کی روا دے کم وقت کی روا نہ دے نو چی دا چا سرا دا سحر او دا ماخام خرچہ موجود ہے روز کی بالعموم خلق دو وقت خوراک کئی او دین زیادتی چی کئی نو دا سی او زیادتی شے خدا دو وقت واقعی ضروری دے نو ددو او ددو اہل او دچا خرچہ چی پدو واجب دا اہل عیال اہل عیال نا مراد دارے چی اغا کسان چی دچا خرچی دے کفیل دے زموار دے دا حقی چی سمرہ خرچہ در وزی کی گی اغا ورسرائی او سوال کئی نو حرام دے مثلا در وزی دا حقی 50 روپے لگی او 50 وسرشتا او دا باز با در وزی 100 روپے لگی ذکر چی دا بال بچ میں زیادی او دا نرخونو کی فرق ہم رازی نو یو خاص عدد متعین نہ دے با حدیثوں کے یو حدیث کے 30 روپے راغلی دی کہ چاہتا 30 روپے نے سوال منع دی لیکن پا بل حدیث کے راضی کہ ما یغنی موجودی نو در رسول اللہ احادیث دیو بل شرح کئی یو آدھے دیو حدیث نہ پتہ نہ لگی سنگا چا آیتون دیو بل تفسیر کئی نو حدیثم دیو بل شرح کئی نو پیو کی حدیث کی رسول اللہ 30 روپے ذکر کری دی اباد نور و احادیث کی سبل عددم ذکر شوے دے لیکن پیو حدیث کی ما یغنی ہی ذکر شوے جس طرح اغا شے موجود اغا مقدار دا مال موجود ہی جدا بے پرواہ کئی دا سوال نہ او دا غنی کئی دا سوال نہ دا سے غنی خو نہ دے جو زکات پہ واجب دے او دا سے غنی ام نرے چی زکات کے والا چاہ ورکو نو آغستل بے حرامی نہ حرامی گی نا خود دمرا غنی دے چی دروز خوراک ور سرک نو دے چاہ دروز خوراک 500 روپے کی گی دے چاہ دروز خرچہ 100 روپے کی گی دے چاہ کمی دے چاہ زیادی سوک چی یو کسی نو دے آغا بلگا خرچائی خدا یوی روز خرچہ ور سروی نو سوال بنا کئی او کوشش پا کئی سوال وا چا تزان لگا اگٹی نو بیا با سوال تا محتاج نہیں بیا با نکی او کا سوال او سرم سا نہیں نو ٹیدے سوال دیو مو کی بیا سوال کا صبر کئی خو دیرہ خدا کا نکی نو چاہتے ہوئی چھ نن زنار ما او نن زمان خرچہ سے نشتا او ما سر سے امداد ہو کا نو گناہ گاری کی بنا او کا صبر ہی حکو تر سمرہ پور چھے کولے شو خدا دا آغا بہادری دی وقت روان او کبدا سے حالت کی مبتلا شو یو سڑے سوچ کوئے خبر ہوتا چی دد دا مرگ خطرہ پیدا شو دلو گینا یواز محتاج نو بلکہ دا مرگ خطرہ ہوا نو اغا وقت کی دبا نسوال کول از ندی بلکہ واجب دی واجب دی بچی جاتا ہوئے چی مال سراکا زمرم سنگا چی دا مرگ پا وقت کی مردار خوراک روا شوئے دا پا قدر دا ضرورت ہو نو دا سوالم روا شوئے دے روا شوئے نہیں بلکہ واجب دے چی دے دا مرگ بچی کنی خودکشے کی براش دا سوک وہ چاہتے ویلے او کہ بل سوک خبر شو چی دے خود دا دمرا اگے دے چی دے لگی نا دا دا مرگ خطرہ پیدا شوئے دا نو پا آغا بانی مال ورکول واجب دی با دمرا مقدار چی دے پا دا مرگ بچی کنی نور کئی نو اغا تارک دا واجب ہو دے دا سی دے لکہ دا حرام واجب و فرض پریخی گی او دل سوالم دے وقت کی واجب دے خوچ دے حالت کی مبتلا نہیں دا مرگ خطرہ نہیں خواست محتاجی دا روز خرچہ و سر نہیں خوگلا یا رض انہ خوری نمری نا لیکن دا چا حاجت خود انسان شتے نو دی وقت کی سوال واجب نہ دے خو جائز دے. او چی ما یوگنی ہی دروز خرچہ و سروی او سوال کئی نو منہ دے نو اغا پاکولو با گناہگاری یا ورکون کے آیا گناہگار دے او کنے دے نو آیا کی دو رائی دی بازی ہوئی چی ورکون کے با ورکیم نا لیکن چی دا گناہ پتا دا تعاون پا گناہ کے رازی اغا دا سوال جائز نو او تا ورکو نو دا خو سوالا بیا با سوال کئی او بازی ہوئی چی نا اغا سوال کہ ان کے پسوال گناہگار شو خبر کہ ان کے نہ گناہگاری گی اغا زان لے علمی مسئلہ دا او دا غی تفسیری دلائل تا تو کتابونو کے حجدہ کہے خو قرآن عام خبر اکرلا چی سوال گندو لبا ورکے وفی الرقاب وفی فک الرقاب وفی الرقاب وفی فک الرقاب فا آزاد اولو دا غلامانو کے دا غلامان خنن زمانہ کی نشتا خوچے کلو نو دا حقی دا آزادولو دو صورتو ندی یو صورت دا دے چی غلام دا چانا پا بیا واخلی چی دا خپل غلام پا ما بانی خرس کا او نیت دائی چی دو بدن پا بیا واخلم او دے بے پیسو خونا آزادائی او چی پیسی ورکم نازاد بکی نو زب اخپلی پیسی ورکم او دن با آزاد کم نو بیا بے زما غلام شی دیکھا پا بے بما واغستی نزو بیا آزاد کم دا اللہ در ازاد پا پا بے واخلی و آزادی کی لکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چا حضرت بلال پا بے آغستے و بیا آزاد کرے نیو صورت دا دے اور دیم صورت دا دے چی مالک او مولا دا خپل غلام یا دا وینز سرا معاہدہ کری وی جدید عقد کتابت وئی کہ تو دمرا پیسی پیدا کا او تالا ما دا پیسو دا گٹلو اجازت ور کرے دے او ماہانا دمرا پیسی راکوا نو پا دمرا قسطنو کی دا پیسی چی دی مقرر کری پورا کری کہ سمرا بنی معاہدہ شویوا نو تب آزاد نو خلق دا حق سرا پا بدل کتابت پا ادا کولو کی مددو کی نو نتیجہ یہ ور آخی خو مال ورکی دا غلامانو پا آزاد اولو کی نو غلامان خو نن نشنا بعضی حضرات وائی کہ مسلمان دا کافر پا قید کے راشی او یا مسلمانانو بانی کفار ظلم کئی او پاغی بانی دا کفار و حکومت قائم شوی بی او یا مسلمان دا کافر پا قید کے راغلی نو پیسے ورکول او آزاد اول دا ہم فک رقاب کی شامل دی خدا خبرہ صحیح نظر آغا پا جہاد کی شامل دی فک رقاب کی شامل ندی مسلمان قیدی آزاد اول دیر لویا نیکی دا اغید پارا نور احادیث دی جی مسلمان قیدیان آزادولو کی پیسے ورکی یا سمددو کی ندا دیر لوی جہاد یا پا کفار و مسلمانانو بنی کفار تسلط اکی یا وخبل حکومت پہ قائم کی لکم مقبوضہ کشمیر کے جد اندوانو حکومت قائم شویل ظلمن حال دارے چھ خلق مسلمانان دی اکثریت یا پا افغانستان کے چھ روسیان فوجونا راغلی نو دا حقین دا مسلمانانو دا آزادولو دا پارا جنگ کول او پاغی جنگ کے پیسی خرچ کول یا ہر آغا طریقہ چھوی چستا پیسی دا غی دا آزادولو کے لگائی نو اغا جہاد پی سبی اغا جہاد کی شامل دے فقر رقاب کی شامل نہ دے درجہ دا غلام دا آزادولو نا ثواب زیاد دے کو فک و رقاب نہ دے آگے دا پارا قرآن کریم کی بلا اصطلاح دا فہم قرآن طریقہ دادا چی دا ہر لفظ جس مفہوم آگا متعین کوا نور نور خبری پاگی کی بزور مشامل ہوا آگے دا پارا دا قرآن نور اصطلاحات آگے تا جہاد ہوئی اس دا مقبوضہ کشمیر دا مسلمانانو دا اندوانو ندا آزادولو دا پارا پیسے ورکول چندہ ورکول مال ورکول جہاد کول دیر لوی عبادت دے او فقر رقاب نہ دے فقر رقاب نہ دے اگر پارا بل آیت دے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال اگر آگے آیت تلان دے رازی دلی آیت تلان دے نرازی دے کشمیر دا جہا وہی کی بخبر ہو دل دا مانا دا کہ سڑے دے چاہ غلام دے اتا دا آگے نے بابا یا واخلے وازا دے یا عقد کتابت شوے دے اتا بدل کتابت کی مدد ہو کہ آگے پہ زان خلاص کی دا دیر لو یا نیکی دا اور باقی جہاد آگے نیکی خود دی نم زیادہ دا خود فکر رقاب نم زیادہ دا لاخو یو تن غلام ہوتا آزاد کو او انت استاد اسلام غلبم راضی جد کفار و نخل مسلمان آزاد کی لاغا ثواب دین ازیاد ورزان لبحث او کدا ہوئے کہ نن خو غلامان نشتا نسنگ آزاد کما مجھے نشتا ہمیں آزاد ہوا کن دلی خدا مطلب نہ لے کہ کوین پیدا کئے با مطلب دا کہ غلامان وین دا آزادو لو کوشش کوا کہ غلامان نہیں جو ڈیرا خوش ہو لیکن مسکینان دی نہ دا خدا سوال بوم کہ جی مسکین خزما کے لیے نشتے نہ سنگو کما نہ بل کے لیے مسکین ہو گورا مسکینان وین مدد مال بور کہ غلامان ان آزاد ہے وہ کہ نہیں جو ڈیرا خوش ہوا پیسے بل دے کیوں لگا نن غلامان نشت وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ او قائمی با مز اور کئی با زکاة اس دلتا بیوان نکتہ بنی غورو کا کہ وہ آتا المالا پسی ذکر شوے دے وہ آتا الزکاة التم آتا دے دلتم آتا دے خلتا المال دے و دلتا الزکاة دے اگا عام دے و دا خاص دے لکچر دا زکات پدی مخ کی مال کی شامل وے او دا غی آت المال نا مراد داوے چے زکات ور گئی نور پسی و آت الزکات اب ایسل ذکر کو پا یو آیت کی دا خو بلا ضرورت تکرار راز موازع مختلفوں کی خو تکرار رازی لیکن پا یو آیت واحدہ کی دمرہ نجدی دا تکرار سو وجہ سمجھ کے ناراضی معلوم شوا کہ وہ آت المال نہ ہر مال مراد دے کہ سوا د زکات نہیں ورکئی دے مال زکات نہ علاوہ ورکئی او آت زکات دا خو زکات فرض قطعی دے ورکئی چنانچہ ددی حدیث ددی آیت پر بنیاد مفسرین لکھنی دی کہ پا مال کی زکات او دا عشر او دا صدقات واجبون علاوہم حق شد دے او پا دی باب کی یو حدیثم موجود دے کہ فاطمہ بنت قیس روایت کی کہ رسول اللہ فرمائی دی ان فی المال حقا سوى الزکاة ثم تلا وآت المال على حبه الآية الى آخر الآية کہ رسول اللہ فرمائی دی فاطمہ وائی فاطمہ دا قیس لور کہ پا مال کی حق سے سوا دا زکاة اور بیا رسول اللہ دا خپل خبری پتائید کی دا آیت الستو کہ وآت المال علی حبه اور پسی وآت الزکاة زاند ذکر شوے نو رسول اللہ پہ استدلالو کو جدا مخ کی آت المال نا زکاة نا علاوہ مراد دے ورکی با دے مال زکاة نا علاوہ اور پسی ویچے زکاة بم ورکی خو زکات نزیات بمبر نو الا بدا سڑے کامل مومنی او الا بدے نیکو کار او صحیح کامل نیکی کون کی ہوئی. دا حدیث سنن ترمذی کی نقل شوے دے او متعدد نور کتابوں کی ہم نقل شوے دے خدری پسند کی کلام دے سند کی ضعیف راوی راغلے نو سندن دا حدیث اگرچہ ترمذی نقل کرے دے خو ضعیف دے مگر دا معنی پہ لحاظ سرا صحیح دے ذکر چدی مضمون دا قرآن دا آیت مطابق دے نو کدا حدیث ثابت نہ امید رسول اللہ نا نو آیت خو ثابت دے اور پا آیت کے دا مال ذکر و آت المال ذکر زان لے دے اور دا آت زکات ذکر زان لے دے نو کہ حدیث ضعیف امی خدا مسئلہ کہ زکات نے علاوہم دا مسلمان پا مال کے حق سے چدے با ادا کئی دا مسئلہ دی آیت کی گی اگرچہ حدیث ضعیفی او دی مختلف نور دلائل ام دی مثلا امام قرطبی فرمائی کہ واستدل به بعض اهل العلم من الصحابه والتابعين والفقهاء على ان في المال حقا سوى الزكاه كما في حديث فاطمه بنت قيس قال القرطبي والحديث وان كان فيه مقال فقد دل على صحته ما في الايه اول خو قرطبی دا اصولی خبر اکڑا چتا تمہیں وضاحت اس کو کہ دی آیت بنی بعض صحابوں اور بعض تابعینوں اور بعض مجتہدینوں استدلال کرے دے بدی خبر بانی چیز مسلمان پمال کی زکات نہ علاوہ ہم حق شتا دے سنگ چد فاطمی پہ حدیث کے راغلی دی او دا حدیث دا فاطمہ بنت قیس کی سند کے اگر کے کلام او خبر شوی دا لیکن جدی حدیث پر صحت بنی دلالت کئی اغا مضمون چہغا دی آیت کے بیان شوی دا نمانن صحیح دا او بل دلیل پیش کئی قرطبی او نور مفسرینوں کہ پدی باب کی نور دلائل مشتا مثلا یو دلیل دا اللہ پاک دا قول دے کہ وہ آتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل سورة الاسراء سورة بنی اسرائیل پگیشتم نمبر آیت رشتہ داران ہوتا او مسکینان ہوتا او مسافر ہوتا داغی حق ورکا وہ آتی صیغہ دا امر دا امر یو کو چورے کر او دی کے قید نہ دے قید زکات ہو چ زکات ورک ورک رشتہ داران ہوتا مسکینان مسافر ہوتا داغی حق او دا نہ دی ویلی کہ زکات ورک معلوم شو چکا زکات بنی داغی حاجت پورا کی گی نو زکات ورک او کا زکات نہ زائد تا جتی نو زیات ور کا داغی حق دے چکل محتاجی او مسکینانی او اجت مندی نو داغی اجت نہ پورا کا دے تے بھٹ پورا کی گنو ڈیرا خدا کہ نہیں زیاتی ور کا قید پکی دے زکات نہ دے دارنگی سورہ المدثر دو سو لیختم اور دری سو لیختم نمبر آیت کے فرمائی کہ اللہ پاک پر قیامت کے دوزخیان نے تپو سکی اور فرشتی بہم ہم تپو سکی کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. تاسو سشی داخل کرے پا دوزخ کی نو عویب وائی چی منگ مز نو منگا دا مان گزارانو نا او نو منگا چی مسکین تم ڈوڑے ورکولے سرے آجت مندو ڈوڑے تا او ما والا تو عام او خوراک نو ورکلے نو دوزخ تا ذکر آ او بل مز میں نہ کرو. نو اطعام المسکین دماز سرا یوزے ذکر کرے دے نو معلوم شو ابھی کے قید دا زکات او دا عشر نہ دے خیر. جرم زما دار چما مسکین لا ڈوڑے نہ ورکولا مسکین لا میں خوراک نہ ورکو نو زکات قید پہ کیلو کم دے دا خو نہ وہ چما زکات نہ ورکو مسکین لا میں خوراک نہ ورکو. معلوم شو زکات نہ علاوہ حق شتے کا حاجت وی او کبا زکات حاجت پورا شو ہو دے رکھا دارنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لا يرحم الناس لا يرحمه الله سوک چی پا خلق رحم نکئی نو اللہ با پی ہم رحم نکئی. جو تی پا الفاظ غور اکا تدبر اکا اللہ با پا حق چا رحم نکئی چی پا خلق رحم ندیکر نو دا اللہ رحم نکا والخو مزمت دیکن چی دا سلے ناکار دے قابل دا رحم ندیکن پخلق رحم نہ دے کر. نو پخلق رحم ستا ہوئی پخلق رحم یواز نرمی او پستی خبری خو نہ دی پخلق رحم دا دے چلاغی حاجت پورا کی جاگا اگے دے او تا سرا دخپل خوراک نہ سے زیادی شتے نہ ڈوڑے و سرا نیما کر بیمار دے نہ دے علاج امدکاری ہو کر ظالم پہ ظلم کئی دا گئی نخلاصو لو کوشش کوا دا رحم قسمنا معلومو الخطا تگران نہ دی تاثر عقل دا تاثر شریعت دا نو پا خلق و رحم واجب دے کن یا اللہ برحم نہ کئی نو دین ام معلوم شوا چہ زکاة نا علاوہ ہم حق شتے چہ دا گئی پا ذریعہ با خلق و ضرورت پورا کئی دا پا خلق و بن رحم کول دی. او دا حدیث بخاری او مسلم دوارو نقل کرے دا دارنگی دا بخاری پہ یو حدیث کے راغلی دی صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب المواقیت کے دا حدیث اگورا کدے تحقیق شوق دیوی کہ رسول اللہ فرمائل کہ من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث ومن كان عنده طعام اربعة فليذهب بخامس او سادس. دا اصل کے یو رض دا رسول اللہ اعلان کرے و اصحاب صفا اگیو مسافر طالب علمان چی کورون اے نو او و مسجد کی یوزے جوڑکے و صفا آلتا بوسی دل او دا آغید پا رزان لپا جماعت کی روڑے نا پخی دا طریقہ دا جوڑا کری وا چھ خلق بد کورن نہ ولا را ولا ایا بے کورن تزام سر بوتل. نو رسول اللہ اوی کہ ہغ سوک چھ دا ہغ سر نند دو تنو خوراک پکور کی موجودی نو نور دی نہ پخئی دریم دی زان سر بوزی نو دو تنو خوراک دے دری تنو اخری نو لگ لگ با اخری نو پاغی دا غی دا مرگ خطرہ نشتا دا کمزوری کی پہ ہم نہ نزدو پسے دری تنم مارش اکو سے لگ لگ کم اینو خیر اچھا ٹول تو اخری نو آگا تب مور شی او ضرورت نزیاد با مور شی او درین با اوگے پاتش نو خیر دے خرچہ نور مکوا نور ایو پیسہ کور کی مولا گوا ام دغت کم لوڑے تا پخا کری لکا میل منہ ام بتا پخولا آگی کی زان سر درین کینوا نو پتا با مالی بوجم را نشی او دا غیب دریم اوگی کار بوش. طعام الواحد یکفل اثنین د ټول تنو خوراک کړه دریو د پاره پوره کې دی شي خو زه لګ لګ بسړې و خو لګ خوراک اسیم خشه دا حکم یو مدا زکاتو د زکات خبر خو نه و ډوړې کې تا کور کې څه پخ کړې ده هغه دریم ځان سره کې نه وانه دا خو نه زکات دی او نه عشر دی او رسول الله امر کړی دی مدا زکات نه علاوه یو حق دی او چې چا سره طعام د سلور کسانو وی اده دو کسانو وی نو دریم دی بوزی او چا سره چې طعام د سلور وی نو پینزم دی بوزی او چې د پینزو تن ډوړې ده نشپغم دی بوزی مانا دادا چې اوګه مار مورګه خو طریقه د تخیمه چې نور مپا خوای هم پا داغه که زان سرا شریک که اکا نور والا پا خوای خو دیر خواه هم علمانی چه زیاد خو رسول الله و تا ادنا طریقه و خود لگن ندا واجب ده ندا خبر خو اصحاب صفو پا بارا که کری وا خو حکم خو عام ده که نکر ننم داغه حکم ده چستا پا کری که غریبان دی اوگی دی نتا کور که روڑه پا خکری دا بل سره اوگی ده نو هغه ځان سره راوله پاکې کېنوه نور مو پخوه خیر خو لږه لږه وخوره که دا د زکات او عشر خبره خو پکې نشته او رسول الله امر کړی دی. دارنګې په بخاري کې حدیث دی چې اطعم الجائع وفک العانیه وږی له ډوډۍ ورکوې او قیدی آزاد کوې. نو دکی دا قید خو نه دی خې چې زکات په پیسو یې آزاد کړي او د زکات په پیسو یې هغه اوګه موړ کړي. دا قید په کوم ځای خې دی؟ که زکات په پیسو یې آزاد ای او که زکات په پیسو باندې غریب مړای او که نور لګای خو اوګه مه پرېږده. که زکات کار کیږي ډېره خلک نه زیات مور کوي سړی اوګه دی اوګه موړ کړي او قیدی خلاص کړي. اطعم الجائع وفك العانية. ہاں چھے تاثر ہم سے شئے نئی نبیاء خوش اور صبر دیا غم کئی یا تب ہم کئی ویوب الحدیث کے راضی جہغا صحیح مسلم کتاب النکاح کے ذکر شوے دے او دا نقطے پا بحث کیم ذکر شوے دے او ابو داود کتاب و زکات کے ہم نقل کرے دے او مسند احمد کے ہم نقل شوے دے کہ رسول اللہ فرمائے لی اوزل کہ من کان عندہ فضل زہر فلیعود بہی علی من لا زہر لہو. چا سرا چے زیادتی سور لیوی نو اغا چالا دی ور کی او اغا چاہتا دی پیش کی چی داغا سر سورلی نو دائی ندی ویلی چی ملکن ورکی نو که ملکن ورکی خوٹے رلویا قربانی لگنا نا اسی استعمال دا پارا ورکی چی دما دا جاتی سورلی دا پدی سور لاشا کرائے در دنا خورا اب که ملکن ورکی خوٹے رلویا بادری دا. او من کان عنده فضل زاد فلیعود به علی من لا زاد له. چا سرا چه زیادتی خرچائی سفر خرچہ کی روانی او دا سرا دا سفر خوراک اغسطی وی او دا اغن زیادتی وی نو دے دی اغا چالا ور کی چا اغا سرا خرچہ نشتا نو دا خو زکاة ندے لیکن زکاة سمسلہ خو سفر خرچه دا استانا زیادتا ہے نبل لیور کا. ابو سعید خدری دی حدیث راوی دی آغا وائی کہ دارنگی دا مختلف و قسمونو ذکر یو کو کہ چا سر فلانے شے زیادتی وی نور دیکی فلانے شے زیادتی وی نور دیکی دا مختلف و زیزونو نمونہ واغستل حتی رأینا انہو لا حق لی احد مننا فی فضل تردی چی مونگ پا زلک دا راغلا او مونگ پا دی پوشو چی زیادتی مال کیا دو زمان سا حق شده نا وی زیادتی نے بل لے وہ دا حضرت علیو روایت دے شہغا حافظ منذری پا الترغیب و الترہیب کے نقل کرے دے دی کتاب الزکاة پا بحث کی الترغیب و الترہیب دا حافظ منذری او حوالے ورکڑی دا دا المعجم الاوسط دا تبرانی مرفوع عنم نقل شوه دے کہ حضرت علی دے رسول اللہ نے نقل کری خدا حافظ وائی منذری چی صحیح دارے چی دا موقوف دے پا علی باندے دا حضرت علی قول دے دا آغا قولم منگ دا پارا نمونا خود پا بل اسناد کے مرفوع عنم نقل شوه دے فی اموالهم بقدر الذی یسع فقراءهم ولن یجهد الفقراء اذا جاعوا اعروا الا بما یصنع اغنیاؤهم الا وان اللہ یحاسبهم حسابا شدیدا ویعذبهم عذابا علیما اللہ فرض کری دی پا مالدار و مسلمانانو باندی دبی پا مالونو کی اغا مقدار ورکول شد فقیرانو حاجت پہ پورا کی گی او فقیران ہت کرے پا تکلیف او کڑاؤ کے نہ مبتلا کی گی سوخ کی چی اگی شی یا بربن شی مگر دا مالداروں پا عمل او پناکارا رویہ بانے پریشان کی گی دا فقیران او اگر ناکارا سلوک دارے چی داغی سر مدد نہ کی او بیا اوی چی خبر شے حضرت علی ہوئے چی دا سے خلق سرا چی فقیران و حاجت مند دی او دی حاجت نہ پورا کئی دی سر با اللہ سخت حساب کئی او درناک عذاب ببر کئی دا حضرت علی روایت دے پا یو سند کی مرفوعن دے پا بل کی موقوفن دے یعنی پا یو سند کی در رسول اللہ نے نقل کرے دے او پا بل سند کی در رسول اللہ نمی نلی آغستے نو کہ در رسول اللہ قولی او کہ حضرت علی قولی وہ دلیل جوڑی دیشی ذکر چھ حضرت علی ام صحابی رسول دے خلیفہ راشد دے دے آگے خبر ہم دے پارا نمونہ دا او پا یو سند کی دا در رسول اللہ قول نو دا نور آیات و احادیث سوا دا حدیث دا فاطمہ بنت قیسنا ہم دلالت کئی پدی خبرا جد مسلمان پا مال کی زکاة نے علاوہ حق شتا دے اور دلائل میں در تبیان یوا جدا آیت نہ بلکہ نور آیاتوں اور دی آیت نہ ثابتی کی عمدہ دلائل چتا تما بیان کرن ددی دلائل پہ بنیاد بنی مفسرین ہم دا خبر کرے دا کہ کم دا تما اکڑا ددی دلائل پہ قاضی ابن العربی احکام القرآن کی لکھی قاضی ابن العربی 543 ہجری کی وفات شوے ہو. او دادت تفسیر دے احکام القرآن لابن العربی ایو احکام القرآن للجساس دے دوارو دے تفسیر نم یو دے خود جساس حنفی دے او ابن العربی مالکی دے نو احکام القرآن کے ابن العربی دے آیت پر ذیل کی لکھی جکم زمون زیر بحث دے جو اذا وقع اداء الزکاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء وقد قال مالك يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم وكذا إذا منع الوالي الزكاة فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء مسألة فيها نظر أصحها عندي وجوب ذلك عليهم. دا خو عبارت دے دا قاضی صاحب پا احکام القرآن کی خو امدق سے عبارت تفسیر قرطبی کی ہم موجود دے اور قرطبی ہم مالکی المسلک دے کہ کلا زکات ورکڑے شو یا زکات خلق و حکومت سر جمع کرے و حکومت تقسیم کو او یا حکومت سر نو خزان نے ورک زکات پہ پاتے نہ او دین رستو مسلمانان و بنی سحاجت را پیش پاگا کلی کی جکم کی توسے گی کل قحط سالی راغلا کل زل سیلاب راغے او عرصے تباہ کر دس یا برسا حاجت را خلق ہوگی شو اور زکات تاور کرے نو واجب دے مال خرچ کول دے حاجت پورا کول دا پارا پا قدر دا طاقت خپل دا وسرا قید لگاوا جکم استان زیادتی بھی اور پدی مانی وہی پدی مسئلہ کی دا علماء اتفاق دے اور امام مالک وہی جد مسلمانان و باندھے دخل و قیدیان و خلاص اول واجب دی اگر کہ جدی ٹول مال پہ خرچ ٹول بہ خرچ کئی خو مسلمان قیدی و خلاص ہوئی زکات قید خوب کہ نہیں بات شو یو بلا مسئلہ کہ حاکم دا مسلمانانو زکات منع کو او غریبانو لنور کئی نو حاکم خو ظالم شو داغی دا اصلاح کوشش بکے یا بل ریکولو کوشش کئی خو التا غریبانو لخور زکات آغور نکو او خلقو نہ ہوئی آغستے او پا خلقو نور زکات واجب نہ دے حکومت آغستے او حکومت ور نکو او مسکینانو تو حکومت خو کل ظالم ہو میگی نا نو آیا دی صورت کے پا مالدارو بنے دی غریبانو لنور دا خپل زان نا ورکول واجب دیو کنگی وہی دے کے اختلاف دے بازی ہوئی چھ واجب ندی دیگر چھ زکاة تے ورکلے شوے دے او مستحب دی خو واجب ندی کوئی زمان پنی صحیح دادا چھ واجب دی سمر واجب دی چھ سمر توفیق دی دا خپل حاجت نزیاتی دی دا کم دلائل تا تما اول بیان کرل ذکر چیز مفسرین و قول دلیل نہ دے دلیل قرآن و سنتی او دا قرآن و سنت دا دلیل با بنیاد سره خبره کری و اغا خبره نور علماء هم کری وین و اتمنان راش و دا خبره نور علماء هم کری دا قاضی ابن العربی کری دا قرطبی کری دا دارنگی احکام القرآن دا جساس حنفی اغا وائی چه جائز ان یکون المراد بقوله فی المال حق سوى الزکاة ما یلزم من صلة الرحم بالاتفاق على ذوی اتفاق على ذوی الارحام الفقراء ویحکم به الحاکم علیه لوالدیه وذوی محارمه اذا كانوا فقراء عاجزین عن الكسب وجائز ان يريد به ما يلزمه من طعام الجائع المضطر وجائز ان يريد به مندوبة اليه لا واجبا عليه اذ الحقوق منها ما هو ندب ومنها ما هو فرض احكام القران دا ابو بکر غازی جساس حنفی آغا وئی چی دی حدیث کی کراغلی دی چی پا مال کی زکات نا علاوہ ہم حق شتے او دی آیت نا ہم معلومی کی چی زکات نا علاوہ حق شتے او دا نور آیات میں چی بیان کل دا غینا ہم معلومی کی نا دا کم حق مراد تو جساس داغی دری صورتو نا پیش کرو وی احتمال لری چی دینا نفقد اقارب مرادی او سل رحمی مرادی ذکر چی رشتہ داران چی دچا محتاجی او دے غنیوی ندخل فقیران و رشتہ داران و خرچا و غنی بنی واجب دا جو کم قریب ترینی داغ حق بمخی وی کٹول لنشی ورکول لکا مور پلار غریبانی ازو غنیوی لکا زکاة خوپا مور پلار رکی گی نا دے امام سے پنیز او کنے چاہ پنیز رکی گی ہم لیکن آغا ورکڑے دے امور پلار آغا سی اوگی دی نو زائد ورکول واجب دی او دے علاقی قاضی با فیصلہ کئی چنے مور پلار دا پارا ماہانا با دمرا ورکئی کا معاملہ قاضی تلارا اب کور کی حل شو خبر اخلاص ہو واجب نفقت الاقارب مراد زکات نہ علاوہ دا مسلمان پر مال کے حق شتے کم حق لکا نفقت الاقارب او کی دیشی جد دینا اغا حق مرادی جہاں دا اگینا دا مستر حق جد لگی نمری نور کول واجب دی کوری نکو نمر گناگار شو دو صورتو نشو نفقت الاقارب او یاد لگی نا دا مرکی دن کی بنی دوڑے خوربل دا خو اغا حق دا چی واجب دی و فرض دی او کی دی چی دینا استحبابی حق مرادی ذکر چی حقوقو کے بعض حق آغای چی واجبی فرضی او باز حق آغی چه مستحبی اطلاق دا حق و مستحبم کی گی اِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَ الزَّكَاةِ لیدی حقًّا استحبابی حقم کی دیش او استحبابی حقوق دیر دو جساس ہم دا اوئی چی بازی صورتون کی دا حق واجب دے او بازو کی مستحب دے او زکاة نے علاوہ حق دا مسلمانان و فمالون کشتہ دے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے فرمائی اور امام رازی پر 606 ہجری کی وفات شوئے ہو بڑی حرات کی وفات شبے او اصل کے خود رہے اسی دن کے او آبائی کے لئے رہے او ذکر و ترازی ہوئی وہ انتقال پہ حرات کی شبے کم دا افغانستان مشہور خاریہ دا. او تفسیر کبیر کی اغلی کی کہ لا خلاف اذا انتہت الحاجت ای الضرورت وجب علی الناس ان یعطوه مقدار دفع الضرورت وان لم تکن الزکاۃ واجبۃ علیہم ولو امتنعوا من الاعطاء جاز الاخذ منهم قہرا. تفسیر کبیر دری آیت دلاندے وہی پدے کے اختلاف نشتا کہ کل حاجت ضرورت و استرار تا ارسی اور سڑی دا مرگ خطرہ پیداشی قہر سالیوی اور خلق لگی نمری عام حاجت نہیں معمولی نواجب دے پا خلقو چی دا ضرورت دا پورا کولو پا مقدار با مال ورکئی اگر چی زکاة پا دی واجب نہیں ایا واجبی خواغی نیزان خلاص کرے ہی ورکڑی او کدی دلی وقت کی دمال ورکولو نا منع اکرلا چی منخو نا ورکو کا قہر سالے کی مری نمری دی لکھا چی زکاة منگا ورکڑے دے اور نور منگ نا ورکو انکاریو نو پا زور آغستل جائز دی جاز الاخذ منهم قهرا پا زور آغستل جائز دی. ہاں کہ استرار حالت نہیں ہے لگی نہ مڑکے دو خطرہ نہیں نے بیا پا زور آغستل جائز نہ دی. مسئلہ صحیح زدک نو دی قسم تفصیلات تا تما بقدر ضرورت دلتا بیان کرل اور نور پا دی موضوع بنی زما یو مفصل مقالہ دا تفہیم و تفہیم المسائل کی. غالباً جلد اول کے دا آپ اسے جلد نہ دی تو غالباً دا مقالہ پاول جلد کے دا. او دا مترفین و عنوان بنے دا او آگے کے مزید تفصیلات دی دا حضرت عمر فاروق دا دور خلافت مثالونا بیان کری نو دا دے مطلب دی آیت چو آت المال ایزان لا ذکر کرے دے او آت الزکاة ایزان لا ذکر کرے دل تا اس یو سوال را گئے اگر سوال حل کا دا خو مونگ دا آیاتو او دا احادیثونا او دا مفسرین او دا اقوالونا ثابت کرا زکات نے علاوہ صدقات واجبہ نے علاوہ ہم تو مسلمان پر مال کے حق دے خکا بعض صورتوں کی بعض زائد ہو زکات نہ واجبی اور بعض صورتوں کی بہ واجب نہیں وہ مستحب خوبی اور بعضوں کی بہ واجب اور فرض ہونی لیکن جدی مسئلے کو تعارض راضی دے بل آیا بل حدیث سر یہ رسول اللہ فرمائی اذا ادیت زکات مالک فقد قضیت ما علیک تجھے دخل مال زکات ورکی نتا اغا حق ادا کو پورا دیکھو چکم پتا واجب ہو نو معلومی کی دا چھ زکات نہ علاوہ حق نشتا زکات ورکی نتا خپل حق پورا ور پسی استحبابی نفلنا و خیراتنا کئی نو آگا خود رستا بہادری دا کو حق جس در بنی ہو آگا ختم شو فقد قضیت ما علیک آگا صحیح حدیث دے او دیدی نور و حدیثنا او دا آیاتنا چی تا تمہیں بیان کل معلومی کی چی دا زکاة نے علاوہ حق شتے او اغی حدیثنا معلومی کی چی زکاة نے علاوہ حق نشتا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متضاد خبری خو نہ کہی و دن کی تضاد خو نشتا نزان با پویائی نو علامہ آلوسی پر روح المعانی کے او ابو حیان اندلوسی پر البحر المحیط کے او علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی پا فیض الباری کی فیض الباری تقریر البخاری کی داغا تقریر او خو شاگرد مرتب کرے ہو او شاگردم دیر مضبوط شاگرد حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی کیا غزان للوی عالم ہو کنی کل شاگردان دا استاد تقریر پر نقل قولوں کے ختام شی او غلط خبر استاد تا منسوب شی نو مولانا بدر عالم بہم پا باعث ہے کہ دیشی چا خطا شی وی بن آدم دے خنور دیر محقق عالم ہو نو دا شاہ سے تقریر دا بخاری آغا پا خپل قلم مرتب کرے دے او فیض الباری پا نم بنی بیا چاپ شرے دا دا شاہ سے دا خپل قلم لکلے تصنیف نہ دے شاگرد دے مرتب کرے او شاگرد دے محقق سرے ہو مولانا بدر عالم میرٹ نجی دری علماء لکلی دی دا تطبیق کرے دے نور بم کری وی کمنگ خدا قدرے کتابوں کی اولوست روح المعانی البحر المحیط اور فیض الباری البحر المحیط ہو مخنے تفسیر دے روح المعانی نہ ہوں اور شاہ صاحب نہ ہوں اور شاہ صاحب کو ظاہر دے کہ رستنے دے وہ خبر ہے ٹھیک کرے کہ حقوق دو قسم دی یا حقوق مقدرہ دائمہ یا حقوق غیر مقدرہ غیر راتبہ دا اصطلاح دا مطلب اس یو اغا حقوق دی چی مقدار ہم مقرر و متعین دے چی کمیں نشے کولے اور اغا حقوق ہمیشہ دا پارا دی اغا دائمی حقوق دی نو اغا خو صرف زکاة و عشر دے او صدقات واجبہ دی جدی مقدار ہم متعین دے چہ دائی فیصد باور کئی پسلو کی دنی میں روپے او دا پٹی پہ پیداوار کی والا سما یا شلم آور کئی ستا خوخی تے مقدار ندی آوالا کئی جسدی خوخی آگا ورکا نا مقدار خودل ہے او دا با ہمیشہ ورکے ترسو چہ غنی ہے خواستا پا کلی او پا ملک کی غریبان وی او کنی خلق و حاجت وی او کنی خلق اگی وی او کمار وی فقیرانی او کاغنی آئی خدا باور کئی کستا پا وطن کی نئی نبل وطن تا بلے گی خو معاف کی گی نا یا خزانہ کی بدا حکومت پا خزانہ کی بے داخل کیل تا بپروتی جی کل حاجت پیخی گی نو خرچ کی گی با مسارف ہو کے اور جہاد خود قیامت پورے جاری دے اور لوئی مصرف تو زکات خود جہاد دے نو جہاد خود جتا ختمی گی نا گستا کلی کی جہاد نہیں بل وطن کی بھائی اور غریبان ہم دا سے ختمی گی نا وی با مانا دادا چا تدانش ویلے چا حاجت نشتے نو فما زکات معاف تو اس ٹیکس معاف کے دیش جی حاجت ہی نو ٹیکس با لگائے حاجت نہیں نو معاف کئے با بے آجت ایو پیسد عوام ناغسل جائز ندی خود قومی او ملکی ضرورتی نو دا خلقو نو آخلی او بیرتا پا خلقو بخرچ کئی دا سے گناہ خونن دا نن زمانہ کی جمونگ دا ٹیکسو نو مخالف یون دا ظالمانہ ٹیکسو نو او طول نظام ظالمانہ دے نو جو پا ہر چاہ بنی بند لگی ہے پا مگم بند لگی دا ٹیکسو نو لیکن جی پا صحیح زی خرچم نکی گی او پا ناجائز آخلی او پا ناجائز خرچ کئی نو دا آغی بس رئیسا تائید ہوگی ورنہ فی نفسی ہی ٹیکس لگول جائز دی پہ اسلام کے بدے بنے ہم زمان کتاب کے تفہیم المسائل جلد اول کے مستقل مقالہ موجود دا اور حرمت سود پر عدالتی بیانات پر نمچکم کتاب زمان شای شوی دے اگی کم پر ٹیکس بانی مستقل مقالہ دا ٹیکس لگول جائز دی خدا ٹیکس با چاہجتی نو اخلی با او که نئی نو معاف کئی نو کی دیشی چی یو کار لٹیکس واخلی بل کار لماف ولی آجت نشت زکاة نماف کی چی پروتکاری میں زکاة ورکلی ہو چی زمان دکلی علاقہ کی خلق غریبان ہو نن خود زمان ملک غنی دے نن زکاة مماوانی معاف شو نن زکاة نماف کی سنگا چی مز نماف کی روجہ نماف کی دا عبادت مالی دے دا معاف کی دو سوال نہ پیدا دا حقوق مقدرہ او دائمہ نشتا پا مال دا مسلمان کے سوا دا زکاة و عشر نا اور حقوق غیر مقدرہ اور غیر راتبہ یعنی غیر دائمہ کہ مقدار مقرر نہ دے او امیشم نہ دے اغا زکاة نا علاوہ عشر نا علاوہ ہمشتے وہ مقدار مقرر نہ دے لکد اقربا و خرچہ واخلا نو مقدار خود نے خود لے یہ سمرہ بورکے خود سمرہ آجے کی سمرہ بورکے اور سمر جستا توفیق نو کل اب پیز 100 روپے میں آش بنے کار کی گیا کل اب پیز 1000 روپے میں آش بنے کار کی گیا خرچہ نو مخی مقدار خود نے خود لے داریں گے اگے مرائی نو کل اب 10 روپے مورشی اب کل اب 100 روپے مورشی نمخ کی مقدار بسنگا او خود لیش تعین نشی کے او بل پا کا مقدار ہم مقرر نہ دے او ہمیشہ پتا واجب ہم نہ دے چی خلق آجت مندی نو پتا زیاد ورکول شتے او چی آجت مندی نو زیاد نشت یا استاد حاجت نو زیادی نو ورکول پتا بنشتے او کستاد حاجت نو زیادی نو گناہگار نہیں نہ تعارض ختم شوب ما بین حدیثوں کے نہ رسول اللہ کے اوی چ زکات نے علاوہ حق نشتا مانا دادا چے دائمی حق نشتا اور مقرر مقدار نہ دے اور چے بل حدیث کے وی کہ مسلمان پمال کے زکات نے علاوہ حق شتا داغے نہ مراد دادے چاغا حق چ مقدار متعین نہ دے اور آغا دائمی نہ دے چاجت نو حق شتے اور چاجت نو نشتا اور زکات نہ علاوہ حقوق بعض صورتوں کے بواجبی اور بعض صورتوں کے بمستحبی اور مستحب تو ہم حق وئی اور واجب تو ہم حق وئی اور زکات نہ علاوہ اور بعض صورتوں کے بواجبی لکتا تماد جساس و حوالہ بیان کرل اور بعض صورتوں کے بوا مستحبی تو دا ددی حقوق و بارک یو جامع بیان ہو لتا تما بیان کو کدا دی ہضم کری بھی اور عزت کری ہوئی نہ پدے باپ کے دا احادیث و متعارض اور تطبیق دی ہم عزت او دا آیت پر مطلب ہم پوش ہوئے والموفون بعہدہم دلتا اس انداز بیان بدل کر مخ کے جملہ فعلیہ وا او دلتا جملہ اسمیہ وا ذکر شوا والموفون بعهدهم خو جملہ اسمیہ ذکر او پورا کہ ان کی بھی وعدو لرا چکل وعدہ کری نیک اغا سرے نہ دے چکل کل وعدہ پورا کری کل کل خود وعدہ خلاف او دوکہ باز او منافق سرے ہم کل کل خپل وعدہ پورا کری دانا چه وعده خلاف منافقی نامیشه بجر خلاف کئی دروغ جن کل رشتیا ہوئی وعده خلافی که انکی کل وعده پورا کی بے صبر سڑے کل کل صبر رو کی ندا کل کل خبر ندا نیک اغد چه عادت دائی چه کل وعده کریوی نا پورا کئی جملہ اسمیہ استمرار دا پر رازی والذین یوفون بعهد مزا خودی کی یو قید دے کہ اغا وعدہ دا جائز کاری گتا وعدہ اکرا یو نشئی سرا چستا شراب یا ما مختی نتالا با شراب بوتل راورم دا میں دا سرا وعدہ دا دا با نا پورا کئے دا وعدہ کولم گناہ دا او د دې پورا کولم ګناه ده او د دې ما د دې وادي په ماتولو کې ثواب ده په پورا کولو کې ثواب نشتا ماتولو کې اجر ده دا چې دې وعده ما تکړه نو په دې کې وتا ته اجر ملاوي ځکه چې دا ګناه وعده یا تا چې وعده وکړه د بے نظیر سره چې طالبا ووٹ ورکوم او دا هغه د نامزد کردا امیدوار سره ندی وادی په ماتولو کې ثواب دی په پورا کولو کې ثواب نشتا او د دې په ماتولو به ګناګار نه وي بلکې د دې په ماتولو کې به اجر ملاوي دا به نه وایي چې صاحب ما خو وعده کړی دا کی پیپل پارٹی لا ووٹ ورکوما نو اگر کی اهل خنه دی خو ما وعده کړی دا نو سو وعده خلاف ہے کی رازما مسلمان خو وعده نہ ماتی دا تعالی شیطان دھوکا ور کوي ځکه چې شیطان دلته په دې وعده پورا کولو باندې خوشحالي کله به دا وعده په ماتولو شیطان خوشحالي کله پورا کولو باندې خوشحالي نو ته شیطان ته وایا چې دا وعده مې چې کړی و دا یو ګناه و اوس دا بلا گناہ نشم کولے چی پورا ای کم اوس دا دی تو دلی نبا توبہ و باسما او توبہ دا دا چی دا وعدہ با ماتو ما او که قسم دی پی خود دیوی نو قسم با ماتای خو کفارا با ورکای لس مسکینان لبا دوڑای ورکی ایا بدری روجی نیسی خو ووٹ بنا ورکای او که قسم دی نی خود دی نو بیا نه کفاره رو واجب نه ده بې قسمه دې وعده کړی وي نو کفارې ته حاجت نشته او که قسم دې پې خوړلې وي نو هغه کفاره به ورکړي خو آسان کار خو پوره کوي به نه ا که ته وایې ګناهګارېږم وعده ماتول دي قسم ماتول دي حانس کېږم پدې حانس کې دوتا ته اجر ملاويږي ثواب ملاويږي د دې په پورا کولو کې عذاب ملاويږي ویږي په خبر چې تا کوم عقل شوې وي ته د ګناه وعده وکړه دا نو د ګناه خبره پورا کړي هغه ماته یې او بل شرط دا دے چی وعدہ پورا کولی شی او پورا ہی نکی نو دا دا منافق نخر دا نیکی وعدہ دی کری و ارادہ دی پورا کولو و خو مجبور شی او وعدہ دی پورا نکری شو نو دا دا منافق نخر ندا پا دی پوٹے گناہ نشتا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا نو دا تفصیل دا احادیث پر را کې معلوم شو دا قران تفسیر به حدیثونه کوي چې د دین کومې وعده مراد دي د نیکې د جائز کار وعده مراد دي د ګناه کار وعده مراد نه دي اگر کې آیت عام ده اذا عاهدوا لیکن هلته تفسیر په حدیث کې راغلی او صبر کون کی وی په وخت د تندستای کی او په وخت د مرض کی او په وخت د جنگ ثابت قدم پاتې کیږي د صبر باندې تا ته ما بحث کړو دا با سن چې دے لغت کی خو مطلقی سختای ته وایي خو مفسرین وایي چې دلتا جنگ مراد ده دارنگی دورا هم عام ده او باسا هم عام اصل مفهوم په لحاظ سره خو باسا او دورا او باسم الفاظ متقاربۃ المعانی دي د دې معنی یو بل تقریب قریب ده سخت ہے کہ صبر کړي خو مفسرین واسه به طور مثال ذکر کړی دي په وخت سخت ہے کہ لکه لوګه شوا پا وقت ضرر کی لکه مرض شو پا وقت سختی کی لکه جنگ شو دا اسلام دا پارا دا جہاد دا پارا دا رشتنی مومنان دی صادق الایمان دی او دا پرهیزگاران دی. دا اصول البر بیان شو. اس ورپسی فروع بر بیانی او دا جن دا مختلف اڑخونو ترا تعلق لرون کی چیدا چیدا اڑولی شوی بطور مثال احکام بیانی چیدا دا نیکے کارون دی. یواز مشرق مغرب نے جگڑا مکوائے, یواز پا قبلہ جگڑا مکوائے, قانون قصاص جاری کئے, قانون وصیت جاری کئے, روجی انی سے جہاد کئے وغیرہ وغیرہ. ورپسی احکام را روان دی دیرے اور دا مختلف احکام بیانی گی عملی احکام دا طول آیت دا فروع البر دی. نو اول قصاص اے حق کسانو چی چا ایمان روڑے دے فرض شوے دے پتاسو بنی القصاصو قصاص برابر والے کول بدل آغستل دمڑو پبارد قتلونو کی فی القتلا پبارد قتلونو کی آزاد با وجنے کی گی پا بدل دا آزاد کی او غلام پا بدل دا غلام کی او خزا پا بدل دا خزی کی او سڑے پا بدل دا سڑی کی. دری معنی سدا معنی دادا کہ قاتل پا زیبا غیر قاتل نہ وجنے کا قاتل حروی آزادی نو دا آغا پسے با دا آغا غلام نو وجنی چھ دے خو قاتل نو دے خدا دا فلان کی نوکر دے نو بدل آخر ما خود دا خود دا قاتل دا نوکر با مرکم دا آغا با غلام مرکم دا تابعا ظلم کو قصاص دیو نکو بلکہ ظلم دیو او یا چھ دے قاتل غلام او تو لگی دی دا آغا غلام مالک دی بیامو تو نو آغا مرکم کہ مرگ خود دی سری غلام کرے ہو دا نوکر مرگ کرے ہو لیکن ان غلامان نشتے خو نوکران خوشتا خود دی مالک وجنو او مالک عاجز مرگ کرے نو دا نوکر غلام گناہ کرے ہو دا غلام پا گناہ کے مالک نیول جائز ندی اور دا مالک پا گناہ کے غلام نیول جائز ندی دا مراد دے. دا مراد ندے کہ دا غلام پا بدل کے با آزاد نو وجنے نہ تو غلام پر بدل کے بازاد ہوں بجنے اللہ کے اگر قاتل آزاد ہو آزاد با وجلے کی گی بدل دا آزاد کے داغے غلام بنا وجلے کی گی اور غلام با وجلے کی گی بدل دا غلام کے داغے غلام مالک بنا وجلے کی گی اور خزہ با وجلے کی گی بدل دا خزے کے یو خزے مر کرے رہے اور تو جدید خزے خاون وجنم یا رور وجنم یا پلار وجنم خو بدل میں واغست سنگ چنند پختنوں پر رواج کی جاہلان دی جہالت دے جد قبیلی دا قاتل دا قبیلی او دا قاتل دا خاندان او دا آغا دا کورانے ہر سکھ جبیا ممی نوجنی وی ما بدل واغست تا بدل وانغست تا ظلم ہو پختوں پر رواج کی دا قصاص دے شریعت کی دا ظلم بس اغا سوک چه معافی اشو اغتا دا جانب دا رور دا آغین دا سشی دا سشی معنی دادا چه دا قصاص معاف کوما خو مالا با دیت را کئی یا دیتم دا تنیم پریدم خو نیم را کئی او یا دیتم پریدم دا طول شیعن دے نو عام خبر ذکر کلا چه دا معافی قسمو ندیگ نا نو فتباعن بالمعروف نو پس طلب کول دا دیت لی پا مناسب طریقے سا سنگا چی دا قرض دا غختو طریقہ دا چی تا فیصلہ اکلا چی قصاص ناخلما او دیت باخلما نو اس دا مال مسئلہ شوا مالی معاملہ شوا نو مالی معاملہ کے سرے چی دا خپل حق دا چانا غواری نو پا سختے با نغواری دا و بیا پا مروج طریقہ غواری چی کم پا ملک کی مروج طریقہ دا اغی طریقے مطابق با دیت دا نغواری اغا دادا چی بی نو کوسرا نئی نو انتظار باو کی او ورکول دا دیت دی الیه وارثانو دا مڑی تا دے رور اخپل تا چی رور نمراد دا مڑی وارث دے الیه زمین دی اخی تراجی دے یعنی اسلامی رور و انسانی رور بی احسان پخی طریقے سر او پخی طریقے سر ورکول مانا دادا چی تنگائی بینا کڑائی بینا مثال دا قرض دے نو چی تا قرض دا قرضداری حق دے بروخ ورکی او پورے ورکی او کڑائی نا نو دا خوالی غختل با هم پخی طریقے کئی او ورکای بوم په خطر حق بغوالی خدا سی په خطر یې خبر بغوالی ذالک تخفیف من ربکم دا آسان اول د حکم دی د جانب د رب ستا سنا او رحمت له او چا چې تجاوز وکو پس د دینه مشته هغه لپاره درناک عذاب راضی نامہ اکڑلا رو گئے اکڑلا قصاص معاف کو او دیت واغس تو او یا دیت معاف کو او بیا لگد اقاتل ملک نبیا بد دپار عذاب علیمی لیکن ادھر قصاص نہ لیا گستے قصاص خود معاف کرے ندا بیا ڈبل گناہ شو یو دھوکا ور کرلا چی راضی نامہ اکڑلا را با دیزان نساتو او دیو لگن مڑی که او راجی نامیم کری و او دیم با دنم قصاص آغستیش او نور فیصلی خوب آخرت کی بکی گی او دنیا کے قانون دار او شتی تاسو دا پارا پا قصاص کی جوند اے عقل مندو دی دا پارا کہ بچ شای تاسو دا اللہ دا عذابنا اور بد شیطاسو دا بد امنینا دا تتخون معنا دار کہ پرزگار شیئے دا پرزگار کار دادے کہ موز بم کئے اور روجہ بم نیسے خو قانون قصاص بم جاری کئے دام دا شریعت حکم تقاضا دا تقوی دادا کہ قانون قصاص بم جاری کئے اور قصاص کو بغیر دا حکومت نسو کا غستے نشی نو چه قصاص نافذ کول فرض دی نو ده حکومت اسلامی حکومت قائم اولم فرض دی لکه چه موز فرض دی نو اودس ولم فرض دی بغیر اودس محموز نکی گی او بغیر اسلامی حکومت نا قصاص جاری که دی نشی قصاص نا حکومت پر ذریعہ کی گی از خود قصاص آغستل روان دی لکه چه داغین بدمنی جوڑی گی لاخون ریزی جوڑی گی بخاندان کے او چه حکومت قصاص واخلی نه بدمنی نه جوړی گی نو دی وجه نا حکم دا شریعت داده چه حدود او قصاص نافذ کئی با حکومت اسلامی کا افراد پخپل طاقت با نا قصاص آخلی او نا با حد جاری کئی قصاص او حد با حکومت جاری کئی تو با دعویٰ کئی حکومت تا او اغب اداکار کئی نو موقوفن علیہ دا فرضو فرضی اسلامی حکومت نہ پارا جدجہد فرض دے ذکر دینا بغیر قصاص و حدود جاری کے دے دی اور قصاص و حدود جاری کول خو فرض دی اور نہ حکومت نہ بغیر جاری کے دے نشی نہ کم فرض ادا کول پا کم شرط بنی موقوفی نہ اگر شرط بہم فرضی تو مسئلہ زان پوئے تھے دا قانون قصاص تفصیل سورہ مائدہ آیت نمبر 45 سورہ مائدہ بیز سلوختم آیت وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا عليهم او فرض کرے اومگا عليهم فدی بنی اسرائیل باندے پہلی کتاب باندے فیہا پتورات کے دا خبر چی نفس با وجلشی پا بدل دا نفس کے او استرگبا وشته شي په بدل د سترګې کې وغ به پوز به پرې کېږي په بدل د پوزې کې وغ به پرې کول شي په بدل د وغ کې او غاخ به ماتول شي په بدل د غاخ کې غاخ به وشته شي په بدل د غاخ کې کده بل چا غاخ مات کړي او دغه به ماتي والجروح قصاص یعنی وان الجروح قصاص الجروح عطف ده په مخ کې ان نفس باندې او پاغي ان ناسبه داخل ده وان الجروح قصاص یعنی وکتبنا علیهم فیها ان الجروح قصاص فرض کړه همغه په دې باندې په تورات کې دا خبره چې زخمونه چې دي قصاص په بدل دي یو سړی بل زخمی کړي او اقص زخم باندې کې پیدا کړي او دا هغه زخمونو بیا تفصیلات دي په احادیث و نبویو کې او د احادیث و پرانا کې بیا د فقه په کتابونو کې او کدا چې زخمی چې د هغه قصاص او بدل اغستل گرانی که هغه بدل اخلي نو سړی د مرګ خطره ده نو هلته بیا تاوان ورکوي قصاص پرې وسی بیا تاوان او دا هغه تاوان تفصیلات دي بیا د احادیث او د فقه کتابونو کې خودل ته مجمل دا خبره اې زکا چې د زخمونو کوم قصاص ده او چې سړی مړ کین هم قصاص قصاص معنا بدل نو دی آیت کې افمن تصدق به التا آیت کی ویلی فمن عفی له من اخیه شیء او دلتا فمن تصدق لفظ راغ مطلب یہ ہے چاچے معاف کو بہی دا قصاص بہی ضمیر قصاص دراجے اور تصدق معنی معاف کول چاچے معاف کو بہی دا قصاص قصاص معاف اور قصاص معاف کول دا سی دی لکہ دا خیرات کری ہوئی اور صدقہ ور کری ہوئی صدقہ ور کول یواز دی تو نہ وئی چالا مال ور کے او چالا پیسے ور کے چاہتا چی خپل حق معاف کی دام صدقہ دا